είμαστε καμμένοι. Αληθινά καμμένοι. Όσο ποτέ καμμένοι. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Το ακούσαμε αυτό για το χρώμα της φωνής του στη λέξη, στις λέξεις της πατρίδας μας. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Αντώνης Σαμαράς και όσο περνάνε οι μέρες και όσο πάμε στις εκλογές, τώρα που έχει αλλάξει και στρατηγική και από το λύστε μου τα χέρια του δεμένου και από το δώστε μου την αυτοδυναμία, πάει στο δίπολο, αριστερόστροφα, δεξιόστροφα, και εγώ είμαι εγγυητής και οι άλλοι είναι καταστροφή, θα μας πάρουν τα σπίτια κτλ. Κτλ. Όσο λοιπόν περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ μας αρέσει ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή χρωματίζει όλο περισσότερο, όλο και περισσότερο τη φωνή του και χρησιμοποιεί και παραδείγματα σχετικά με το μήνυμα που έδωσε ο λαός και που θέλει να δώσει και ο ίδιος και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η Νατάσα Θεοδωρίδου στις δύσκολες στιγμές. Η χώρα μας ζει τις πιο κρίσιμες και δύσκολες στιγμές από τη μεταπολίτευση. Το παρόν και το μέλλον μας απειλείται. Απομονώνεται η χώρα και συνθλίβονται οι πολίτες της. Σφουγγάρι. Μα τώρα ο πόνος στη καρδιά μου πνίγει. Στις 16 Μαΐ μήνα με ένα μαξί. Μονόπλευρη λιτότητα. Πέρασε από μπροστά μου. Η μονόπλευρη λιτότητα που πέρασε με ένα μάξι στις 16 Μαΐ μήνα, σήμερα δηλαδή, το τραγούδι αυτό έχει γραφτεί για το σήμερα και για κάποια μαρίνα που κάποτε είχε περάσει όταν ο Μάης μήνας είχε 16. Δεν ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, δεν είναι η Μίτση Κωνσταντάρα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Κάποτε ήμουν μόνο στην Ευρώπη. Κάποτε ήμουν πουλί. Κάποτε ήμουν μόνο στην Ευρώπη, όταν έλεγα ακριβώς αυτά. Και με αγαπούσανε πολύ. Τώρα τα λένε όλο και περισσότεροι. Ήρθε η ώρα που δικαιωνόμαστε. Στις 16 Μαΐ μήνα με ένα μαξί. Η αλλαγή των όρων του μνημονίου. Πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Ω, ανέσχυντη. Κάποτε ήταν και αυτός πουλί, τον αγαπούσανε πολύ. Θα φανεί τώρα και στις εκλογές αν θα τον αγαπήσουν επίσης πολύ. Όσο έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, τα ακούσατε από χτες, τα ξέρετε, αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο προσέρχονται να ακούσουμε τον κύριο Καμένο. Κάτι λέει πάλι, είναι σημερινό, για να δούμε. Να δίνουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αφήστε τα παρατικά να βγουν όλα να τα δείτε. Εμείς θα προτείνουμε υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Έχετε συγκεκριμένο όνομα. Υπουργό, ένας από τους τρεις με δικαστικούς, κύριο Πικραμένο. Για αντικατάσταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και αντικατάσταση του Υπουργού Εξωτερικών. Θα δώσετε συγκεκριμένα ονόματα για υπουργούς. Για υπουργό Εξωτερικών θα προτείνω τον καθηγητή τον κύριο Ήφαιστο για να χειριστεί το θέμα των Σκοπίων ιδιαίτερα στη Σύνοδο Κορυφής και για Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον στρατηγό τον κύριο Γράψα. Ο κύριος Γιαννίτσης να παραμείνει, ο κύριος Γιαννίτσης για τις εκλογές. Όχι, όχι. Να μπουν υπηρεσιακοί γενικοί νομοθέτες του Υπουργείου. Κύριος Καμένος, προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, έχουμε και το νου μας εκεί. Είπε αυτά που είπε νωρίτερα και στο Χατζηνικολάου, βεβαίως, όσοι τον ακούσατε, τις προτάσεις του για την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Έχουμε το νου μας εκεί. Το ξέρετε, αποφασίζονται η κυβέρνηση που θα μας πάει στις εκλογές. Το κλίμα έχει φορτώσει πολύ, δεν θα πάμε με την ηρεμία που πήγαμε στις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό φαίνεται από τα πάνελς και την ένταση που υπάρχει και τους εμφύλιους γενικότερα που αναπτύσσονται, επειδή είναι πολύ της μόδας η συγκεκριμένη λέξη τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο από εμάς αλλά και από αυτούς που δεν θα έπρεπε να το κάνουν μόδα. Άδωνης Γιάννης Μανώλης. Κύριε Μανώλη, πάρτο! Είναι ψεύτης ή δεν είναι! Είναι ψεύτης ή δεν είναι! Είστε προβοκάτορας, κύριε. Προβοκάτορας είμαι! Ότι ο Γιώργαλας έδινε συνέντευξη στην στρατηγία των αφήνων του Καμένου. Εγώ φταίω πάλι. Προβοκάτορας είστε. Εγώ φταίω πάλι. Γιατί υπάρχει σε εξέλιξη. Εγώ φταίω πάλι. Μιλήση. Κύριε Παπαδάκη. Καταλαβαίνετε το ψέμα. Πες μου καρδιά μου εσύ. Υπάρχει μίληση. Καταλαβαίνετε το ψέμα. Πώς να ξεχάσω. Το ψέμα του Καμένου! Μισάρτα. Το καταλαβαίνετε! Κύριε Γεωργιά, να δω τι θα πει τώρα! 10 μονάδες σε 2 μήνες! Γι' αυτό πες μας! Έτσι λένε στο χωριό! Το δρόμο τη ζωή. πώς να περάσω. Κύριε Μανώλη, ο αρχηγός και ασχολείσαι με τα 5 χρόνια είναι και έλεγε ο Γιωργαλάς. Απ' η αγάπη μου ήταν λάθος. Επικαλείστε ένα χουντικό. Μα στο γραφείο του καμένου ήταν. Είσαι γνωστός προβοκάτος. Γιατί να σ' αγαπώ. Μπορώ να μιλάω για μια δημοκρατία, για Σαμαρά και το κύκλωμα του Ντόμπερμαν που είχε ξαμολύσει ο κύριος Σαμαράς να βρίζουν χυδαία. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ντόμπερμαν ο Άδωνης, όταν είχε έρθει εδώ προχθές, δεν μας είχε δαγκώσει πάντως. Μια χαρά, ήρεμος, ήσυχος. Έκανε ό,τι του λέγαμε, βγήκε και βουλευτής. Νιώθουμε κι εμείς ένα κομμάτι χαράς και υπερηφάνειας. Καταφέραμε να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο στη Βουλή. Ο Άδωνης μας έτυχε, τι να κάνουμε. Τυχερά είναι αυτά, δεν τα πολύ ψάχνουμε. Στο άλλο στρατόπεδο, ποιο είναι το άλλο στρατόπεδο, κανείς δεν δίνει σημασία, στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Παρόλα αυτά όμως, κάνει δηλώσεις και υποσχέσεις. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια σήμερα να πείσουμε, να προχωρήσουμε σε μια αλαζονία, μικροκομματισμός, τυχοδιοκτισμός στο εμπόριο ψευδεστήσεων. Ένα ευρωπαϊκό μέτωπο, ισχυρό και αποφασισμένο. Πέρασε από μπροστά μου, ηρωνικά. Είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να διαβάσει τα πρακτικά της σημερινής σύσκεψης των αρχικών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, δεν διάβασα, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Ο Χρυσοχοίδης είναι αυτός, κηρύσσει εμφυλίους όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Το κάνει τόσο ωραία. Πραγματικά ο Χρυσοχοίδης είναι μορφή σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο. Δίπλα από όλα τα υπόλοιπα εθνικά κεφάλαια που είναι πάρα πολλά. Πιο πολλά είναι τα κεφάλαια σε αυτόν τον τόπο παρά τα κεφάλια τελικά. Παπανδρέου κεφάλαιο, Καραμαλής κεφάλαιο για τους ζώντες, όχι για τους παλιούς. Και για τους θείους τους και για τους μπαμπάδες τους και για τους παππούδες τους. Μαζί με αυτούς και ο Χρυσοχοίδης, επειδή όσο ζει και όσο υπάρχει εδώ ανάμεσά μας, ζωγραφίζει πραγματικά. Αυτά που λέει κάθε φορά είναι κάτι ιδιαίτερο, ξεπερνά όλους τους προηγούμενους, όλους τους επόμενους, ακόμη και το Μανώλη Καψί. Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες Έλληνες. Αν λοιπόν και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τώρα, που επιθυμούμε να σχηματιστεί κυβέρνηση, αποτύχει, πρώτα πράγματα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Δυστυχώς θα έχουμε και πάλι εκλογές. Τις επόμενες δύο ημέρες θα είναι χειρότερη η κατάσταση. Έχω μεγάλη ευθύνη και την αισθάνομαι προσωπικά. Πρέπει να βγω αύριο και να πω στον ελληνικό λαό ότι απέτυχα. Κάνει μια προσπάθεια το Μέγκα να σχηματίσει κυβέρνηση εδώ και μέρες. Δεν τα κατάφερε το Μέγκα, δεν τα κατάφερε και ο καθένας από αυτούς που είναι στο Μέγκα προσωπικά. Εδώ ακούσαμε τον Μανώλη Καψί ως πιο ευαίσθητο να δηλώνει ότι δεν τα έχει καταφέρει, να σκέφτεται τι θα βγει να πει στον ελληνικό λαό που δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, έρχονται τα χειρότερα, επειδή έχουμε κυβερνησία, επειδή δεν έχουμε την κυβέρνηση που θα ήθελε ο Καψί, το Μέγκα ή οποιοδήποτε κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και γενικώς δεν πάνε καλά τα πράγματα, επειδή δεν πάνε έτσι όπως οι ίδιοι τα έχουν σχεδιάσει καλά τα πράγματα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια που τα είχε σχεδιάσει το Μέγκα και τα υποστήριζε, δεν έλεγαν τίποτα. Αν πάνε ή δεν πάνε καλά τα πράγματα, που δεν πήγαιναν ομολογουμένως καλά τα πράγματα για σχεδόν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα που δεν πάνε και για τα αφεντικά τους, έχουν αρχίσει να θέτουν διάφορα θέματα. Πολύ ενδιαφέροντα είναι η αλήθεια. Σε αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ένα ναυάγιο το οποίο οδηγεί τη χώρα σε εκλογές, αχρίαστες εκλογές, στη χειρότερη στιγμή που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς. Δυστυχώς θα έχουμε και πάλι εκλογές. Ο Λένιν έλεγε ότι οι καπιταλιστές σου πουλάνε και το σκηνή με το οποίο θα τους κρεμάσεις. Ο Μπάμπης είναι αυτός, ξέρει καλά τα του Λένιν. Όντως, το έλεγε ο Λένιν αυτό. Όντως είναι ικανοί οι καπιταλιστές να πουλήσουν και το σκοινί το οποίο θα τους κρεμάσεις. Νομίζω έχουν βγει στην αγορά και πουλάνε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο σκοινί. Απομένει σε όλους τους υπόλοιπους, τους πελάτες, αν θα αγοράσουν τα υπόλοιπα και σκοινί. Από ό,τι βλέπω, στα υπόλοιπα είμαστε μια χαρά, παρά την κρίση και την ανέχεια. Είμαστε πρόθυμοι να αγοράσουμε οτιδήποτε πλασάρεται, όπως πλασάρεται, οποιονδήποτε εκβιασμό, οποιαδήποτε απειλή. Οποιοδήποτε τρομοκρατικό σενάριο, ακόμη και το σενάριο του εμφυλίου, όχι όταν το λέει ο Χρυσοχοίδης, όταν το λέει η διευθυντής της Καθημερινής. Όμως πρέπει να πούμε κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο ουσία. Ότι από εκεί και πέρα, όταν θα βγει αυτή η απόφαση του λαού, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να τη σεβαστούν. Γιατί η πολίτευση πρέπει να γίνει μέσα στο κοινοβούλιο και να τελειώσουν από εκεί και πέρα τα παραμύθια. Γιατί αν βγει μια απόφαση και κάποιος άλλος την πολεμάει με κάποιον άλλο τρόπο, είτε από την άλλη, τότε θα πάμε σε εμφύλιο, που θα είναι ακόμα χειρότερος σαν καταστροφή. Τότε θα πάμε σε εμφύλιο. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Πηγαίνετε να πάρετε τον οπλισμό σας. Τότε θα πάμε σε εμφύλιο. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Να μας το πείτε, να ξέρουμε, να ντυθούμε, να ραφτούμε, αν είναι για εμφύλιο, κυρίως αν τον κηρύξει ο Παπαχελάς, ο Χρυσοχοίδης, ο Καψής, ο Πρετεντέρης. Δεν έχει αρχίσει επισήμως η προεκλογική περίοδος, έχουμε ένα μήνα και κάτι. Και ξεκινάμε με τη λέξη εμφύλιο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στις τελευταίες μέρες. Αν φτάσουμε στις τελευταίες μέρες, έτσι όπως ξεκινάμε, μεγάλος ο πανικός, αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν έχουν και τους κατάλληλους ανθρώπους να χειριστούν όλα αυτά τα θέματα γιατί τους έχουν χιλιοκάψει τα προηγούμενα 2-2,5 χρόνια. Για δε επιχειρήματα δεν συζητάμε, δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Αυτή η πλευρά ποτέ δεν είχε επιχειρήματα, μόνο με όπλα. Παλιότερα, πολύ παλιότερα, μόνο με όπλα επιχειρημάτων, μόνο με απειλές, μόνο με τρομοκρατίες, με αστυνομία, μόνο έτσι μπορούσε κυρίως τα τελευταία χρόνια να επικρατήσει και να κυριαρχήσει. Και με τη δύναμη τη γνωστή των μου εψιλον, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια από το τελευταίο εψιλον, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-200-8200, mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κινητό όποιος έχει, γράφει ρία, αφήνει κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Άρης Πιλιοτόπουλος, Άρης Πιλιοτόπουλος και τα βίτσια του. Εγώ κύριε Παπαδάκη θέλω το κλουβί που λέγεται ευρώ και θέλω να κλειδωθούμε σε αυτό το κλουβί που λέγεται ευρώ και ευρωζώνη και Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι φιλοσοφική η διαφορά, είναι ουσιαστική, είναι πολιτική, αυτό είναι το δίλημα των εκλογών και εκεί δεν επιτρέπεται να μην τοποθετηθούμε όλοι. Εγώ κύριε Παπαδάκη θέλω το κλουβί που λέγεται ευρώ. Ο Λένιν έλεγε ότι οι καπιταλιστές σου πουλάνε και το σκοινί με το οποίο θα τους κρεμάσεις. Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες Έλληνες. Θα πάμε σε εμφύλιο. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Ελληνίδες Έλληνες. Το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμά σας το έλαβα. Να είμαστε κα***μένοι. Αληθινά κα***μένοι. Όσο ποτέ κα***μένοι. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Τι ωραίος είναι ο Σαμαράς. Στην καρδιά μας τον έχουμε. Κάντε κάτι να τον έχουμε και για πολύ. Γιατί αν δεν τα πάει καλά και αυτή τη φορά, βλέπω να τον χάνουμε. Θα είναι δεύτερη φορά και θα, όχι τίποτα, θα το επιχειρήσει ξανά τρίτη φορά. Μία η πολιτική άνοιξη. Μία η πολιτική άνοιξη νούμερο 2 που πάει τη Νέα Δημοκρατία στα ίδια ποσοστά περίπου. Αν δεν το καταφέρει και τώρα, μετά 11 χρόνια, 8 χρόνια που θα βλέπει τους τοίχους, θα ξαναγυρίσει κοντά μας και τότε ίσως είναι και Πάλι καμιά ντόρα θα φάει. Τέλος πάντων, μηνύματα ακροατών. Η μάχη στη Χαλιβουργία αγριεύει. Θύμιο την αλληλεγγύη μας, το δίκαιο αγώνα τους, λέει ένας Ταρίφας. Λέει βέβαια και να βάλουμε για τους φασίστες το τραγούδι με του Ελλάς Αντάρτης. Δεν το έχουμε εύκολο και πρόχειρο. Και άλλα 2-3 μηνύματα για τη Χαλιβουργία λένε το εξής. Να πούμε λίγο για το σκηνικό στη Χαλιβουργία που έγινε χτες. Έχει θαυτεί το θέμα και πες μια κουβέντα για τα μπάχαλα χθες στη Χαλιβουργία, Χαλιβουργία, και κάνε μια αναφορά στον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Συνεχίζουν, όσοι δεν το ξέρετε, χθες γίνανε και κάτι πηγή εισαγγελέα κτλ. Συνεχίζουν, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, τους πολεμάνε και τα μέσα με διάφορους τρόπους. Όπως γίνεται πάντα καμία πρωτοτυπία. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο που μπορεί να είναι βάλσαμο στους ίδιους σε αυτούς, αλλά και σε όλους εμάς. Μια ωραία πρόβα είναι όλο αυτό που γίνεται. Να πηγαίνει καλά, να συνεχίζουν καλά. Είμαστε ψυχικώς, πώς αλλιώς μπορούμε. Στο πλευρό τους. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος είναι βουλευτής, εξελέγει, ούτε ξέρουμε, δεν έχει και σημασία. Ποιος ασχολείται έτσι κι αλλιώς, πάντως στέλεχος του Βενιζελικού Πασόκ και πολύ δημοκράτης από ό,τι φάνηκε σήμερα το πρωί. Υπάρχει ένας κουρνιαχτός, θα ακούσετε τώρα, είναι ηχητικό στο Μέγκα. Υπάρχει ένας κουρνιαχτός, αλλά προς το τέλος ξεκαθαρίζει και λέει το καλό. Το Σιριζάκο μπορώ να πω και Μισό λεπτό. Το απάντησα γιατί μου κόλλησε. Μισό λεπτό. Με το πρόγραμμα του Πασόκ είπα ότι χρήζει διευκρίνηση, κύριε Παπαδημούλη. Δεν είπα τίποτα. Ούτε αν μα έσυ είπα, σα καλύπτει. Και τη Νέα Δημοκρατία χρήζει διευκρίνηση. Εγώ μιλάω. Απλώ μέχρι τώρα. Να απαντήσω. Εγώ είπα, όπω μιλάω εγώ τώρα. Να με απαντήσω και. Και ότι μιλάει του Πασόκ δεν έχει λόγο σε άλλου, καταλαβαίνετε. Θα με χτυπήσετε κιόλα. Τέλο. Όταν μιλάει το Πασόκ, δεν θα δίνεται λόγο σε άλλους. Τέλος, δημοκρατία, δημοκρατικά αυτοί ήτανε. Τώρα έχουν χάσει και την ψυχραιμία τους. Έχουν χάσει και άλλα πράγματα. Αυτά που τους στήριζαν, αυτά που τους ένωναν. Γιατί Πασόκ χωρίς λαμογές δεν έχει νόημα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της εποχής. Οι εντολοδόχοι λαμογής πρέπει να δώσουν τώρα εντολή σε άλλους και μέχρι να γραφτεί καθαρά το πολιτικό σκηνικό με τη βοήθεια βεβαίως του ελληνικού λαού, θα περάσουμε αυτή τη φάση της αμηχανίας, του εμφυλίου του περίφημου, αυτός είναι ο πραγματικός εμφύλιος κτλ. Κτλ. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, εκτός από το σταματήστε κύριε Σαραντάκο, δεν θα σας δείρω, αλλά όταν μιλάω εγώ δεν θα μιλάει κανένας άλλος, αμέσως μετά προσδιόρισε και τι εκλογές, πάλι μέσα από κουρνιαχτό, τι εκλογές θα κάνουμε. Μισό λεπτό. Εντάξει, οκ, το άκουσα. Να μα δώσουν το άκουσα. Το άκουσα. Για να ξέρουμε να βάλουμε κανένα που δεν είναι το σύλλογο, να έχουμε συνεργασία σου. Να έχουμε κυβέρνηση. Να σα πω κάτι τώρα. Όχι, εντάξει, θα σταματήσω τα καλαμπούρια. Θα κάνουμε αντρικές εκλογές 17. Ακριβώς, αντρικές εκλογές. Θα σταματήσω τα καλαμπούρια. Δεν είναι ο όρο αυτό. Αντρικές. Κανονικές εκλογές. Οι προηγούμενες τι ήταν, γυναικείες εκλογές. Όπως ακούσατε, ο κύριος Κουκουλόπουλος μας ανακοίνωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι αντρικές. Κανονικές, αντρικές εκλογές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ετοιμαστείτε λοιπόν. Ακούσαμε και πριν τον Άρη Σπηλιωτόπουλο να θέλει να κλειστεί στο κλουβί. Αυτό ήταν από μια συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στον Αντένα, γιατί έδωσε ένα παράδειγμα ο Μανώλης Γλέζος με ένα πουλί που είναι σε κλουβί και αμέσως μετά το προσδιορίσε ο Άρη Σπηλιωτόπουλο στο κλουβί ως το κλουβί του ευρώ και της Ευρωζώνης, μια χαρά το προσδιορίσε, μόνο με πιο γερά λίγο σίδερα. Για πολλούς, όχι για όλους. Περισσότεροι Έλληνες το βλέπετε διαφορετικά, ούτε καν κλουβί. Υπάρχει και μια κατηγορία που δεν το βλέπει μόνο ως κλουβί, το βλέπει ως φυλακή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται σήμερα, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ και βιάσατε τον Καμένο, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί είμαστε αντικειμενικοί, κύριε, και κρατάμε ίσες αποστάσεις από όλους. Αν είσαι αντικειμενικός, κύριε, θα ασχολείστε και με τον Κουκουέ. Αύριο είναι η σειρά του. Ορίστε, αύριο είναι η σειρά του. Ναι, το πάμε με κοινοβουλευτική δύναμη. Ποιον εξυπηρετεί η πολιτική που κάνετε, ξέρετε. Το κεφάλαιο, κύριε, πιστεύω. Από ό,τι φαίνεται. Και τις ξένες τράπεζες, εγώ αυτό πιστεύω. Κάθαρα δουλεύετε για το δικοματισμό. Για το δικοματισμό, ναι, τα ίδια, λέω με άλλα λόγια. Τι αμφιβάλλετε, μάλλον για τον τρικοματισμό. Τι αμφιβάλλουμε, καλέ, εμείς αμφιβάλλουμε. Ξέρετε πόσα λεφτά έχουμε βγάλει εμείς επί δικοματισμό. Μαλάκες είμαστε να τα πατήσουμε όλα να τα έχουμε στα βουνά για εσάς. Που δίνεις είναι ηρωνία. Αλλά ηρωνία. Δεν μου το εννοώ, τι ηρωνία. Ξέρεις τι λεφτά έχουμε βγάλει εμείς επί καπιταλισμού και δικοματισμού. Είμαστε μαλάκες να τα πατήσουμε όλα αυτά. Να τρέχουμε στους δρόμους να αγωνιζόμαστε για εσάς. Μην μιλάς πάνω μου. Όπου θέλω θα μιλάω. Όχι, δεν θα μιλάω. Εσύ μη μιλάς στο τηλέφωνό μου τότε. Είμαι πελάτη σου, δεν θα μιλάω. Δεν με νοιάζει, διαλέγω τους πελάτες. Σε παρακαλώ πολύ. Θα μαλλιοτραβηχτούμε, θα κάνουμε τον Τατσόπουλο. Όχι, εσύ θα ακούσει. Παίζουμε Τατσόπουλο. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Εσύ είσαι αριστερή. Φταίτε που η Ελλάδα πάει πίσω. Παλιό. Δεν αφήνεται, το Σαμαρά και τον Βενιζέλο να κάνουν μια κυβέρνηση σωστή για να μπορέσουν να... Να την πάνε μπροστά, στον κρεμό, σωστό. Όχι, μπροστά θα βγούμε από την κρίση. Α, sorry. Ο φίλος, ο σύντροφος, ο Τσίπρας φταίει. Δεν είναι φίλος μου. Τέτοιους φίλους εγώ δεν τους έχω, που δεν αφήνουν τη χώρα να προκόψει. Δεν την αφήνει όμως. Το ξέρω. Είσαι εσύ σιγοντάρες να μην ιέψουν, γενικά εσύ Αποστόλη. Και εγώ φταίω που σ' αγαπούσα και σε εκτιμούσα, αλλά... Όχι, να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς και εγώ παρασύρθηκα, δεν ήξερα, πίστεψα. Πίστεψα ότι θα έρθει η αλλαγή, η αριστερή κυβέρνηση. Αχ, την πάτησε σχέση. Και αυτός ο Αλέξης πολύ εγωιστής. Είναι. Γιατί δεν ήταν και καλά αριστερή κυβέρνηση για να είναι και αυτός μέσα. Δεν μπορεί να είναι το Παζό και η Δημάρ. Αριστερή κυβέρνηση δεν είναι. Άμα είναι και ο Σαμαράς, τι πειράζει. Οι δύο στου τρεις είναι αριστεροί. Άκου τι έπαθα σήμερα. Ναι. Την ώρα που ανοίγω το ράδιο, ακούω τον Χατζηνικολάου, δεν το πιάσα από την αρχή, να μιλάει με κάποιον που ήμουν σίγουρη ότι ήταν ο Ψαριανός. Από αυτά που έλεγε? Ναι, και από τη φωνή και όλη την ανοησία, ξέρεις. Ποιος ήτανε? Και ακούω μετά και χαιρετάει και λέει: Γεια σας κύριε Αλαβάνο και ευχαριστώ. Και απόρρισα. Με την ανοησία ή με τη φωνή? Με τη φωνή μάλλον. Με όλα και την ανοησία. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν ο Ψαριανός. Τι έπεσε από τα σύννεφα, δεν τον είχε τον Αλέκο για ανοησίες. Ναι, και λέω: Τι έγινε, ρε παιδιά? Μάθανε ότι γαμίμαστε και πλάκωσαν και γύφτη. Λοιπόν, άκου να δεις, άμα έχει γίνει αυτό με τον Καμένο, τα έχω πάρει πολύ γιατί με έλυνα, θα το σφίσω από το Facebook και θα το κάνω και αν follow στο Twitter, να ξέρεις. Να τον κάνεις έτσι για να του κάνεις τα μούτρα κρέας, ε? Θα το διαλύσεις, γιατί εγώ ξέρεις τι, ε? Νομίζω για αυτό χειρότερο είναι αυτό που θα του κάνεις παρά να μην τον ψηφίσεις. Έτσι κι αλλιώς πάνω στα Facebook, στήθηκε και στα Twitter. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω. Αν πέσει το Ιντερνετ, δεν υπάρχει το κόμμα. Πώς ήταν ο Καρατζαφέρης που άμα έκανε απεργία τηλεόραση δεν υπήρχε λαός? Να. Έτσι και ο Καμένος. Αν πέσει το Ιντερνετ, πάει, δεν υπάρχει. Γεια σας. Γεια. Ριεχέμ. Ναι. Να σας πω, είμαι μια Ελληνίδα. Όλη... Από το χαρέμι. Όλη την φασαρία την έχει κάνει ο κύριος Παπούλης, γιατί δεν έπρεπε να δεχτεί στα χέρια του ένα ανυπόγραφο χαρτί. Ποιο χαρτί, αυτό ήταν το λιγότερο. Εδώ δέχεται ανυπόγραφες εντολές. Μπράβο, αγάπη. Και πράττει έτσι. Ονομάζομαι κυρία Μπάκα. Που έχει υπογράψει κανένας λαός μια εντολή τέτοια να βρει κυβέρνηση, δεν και καλά με προσωπικότητες τηλεοπτικές ή ό,τι θέλει. Το κανάλι σας. Ανυπόγραφα δεν τα δέχεσαι και μπράβο, έτσι είναι. Αλλά πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έλα μωρέ, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και μπράβο σας. Να μιλάμε, να πούμε πολιτικά, να πούμε σοβαρά. Τα ασχολούμαστε τώρα με τους δανειστοπροδότες. Μπράβο, είναι του Πασόκο κύριος. Δεν είναι πια, είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Είναι όλων των Ελλήνων, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι για μένα, τίποτα δεν είναι. Ο Παπούλιας πώς νιώθει τώρα που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, σε μια χώρα που δεν έχει δημοκρατία, δεν αισθάνεται ότι είναι χωρίς αντικείμενο εργασία? Εγώ κύριε Παπαδάκη θέλω το κλουβί που λέγεται ευρώ και θέλω να κλειδωθούμε σε αυτό το κλουβί που λέγεται ευρώ και ευρωζώνη και Ευρώπη. Δεν ακούγεται άσχημο τώρα που το σκέφτομαι, να κλειδωθούμε όλοι μέσα στο κλουβί που λέγεται ευρώ, ευρωζώνη. Ωραία ιδέα. Επιτέλους μια πολιτική άποψη. Καθαρή από τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχει να πει ο Τσίπρας τώρα σε αυτό? Θέλει να κλειδωθεί στο κλουβί με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο ή θα μας τα γυρίσουν πάλι και θα λένε άλλα αντάλλον? Οι μέρες δεν είναι καλές. Μάλλον οι μέρες ίσως είναι και πολύ καλές. Ή για να το πούμε καλύτερα, αν είναι καλές ή όχι οι μέρες, θα αποδειχθεί 5-6 χρόνια μετά, 2-3 χρόνια μετά. Έτσι γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι καλές από άποψη ηρεμίας, ησυχίας, νυφαλιότητας και υποτίθεται πρέπει να έχουμε την ηρεμία για να ξέρουμε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα ψηφίσουμε. Σήμερα το πρωί, Παπαδημούλης στο Μέγκα μαζί με Οικονομαία. Να απαντώ εγώ για μας και να ρωτάτε εσείς. Λοιπόν, με ρωτάτε. Μα εγώ ρωτάω. Λέτε λοιπόν θα κάνετε κυβέρνηση με το ΚΚΕ, πάλι τα ίδια θα λέτε? Αυτό ρωτάω. Σας ενοχλεί, κύριε Οικονομέα, λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε. Να σας πω, μπορείτε να σταματήσετε να κάνετε δίκη προθέσεων. Αφού διακόπτετε τα πράγματα, αν δεν παίρνω απάντηση, τι να κάνω? Δηλαδή. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε. Κύριε Παπαδημούλη, πήρατε 16% και εμφανίζεται 100% αλαζονία. Καμία αλαζονία. Δεν μπορείτε συνέχεια να μου κάνετε. Δεν μπορείτε συνέχεια να μου κάνετε αυτό το βιολί. Με ενοχλεί και με ενοχλεί. Αφού δεν παίρνω απάντηση. Αλαζονία δείχνουν όσοι από το 77 πήγαν στο 32% και όσοι τους υποστήριζαν και οι οποίοι θέλουν να τρομοκρατήσουν το λαό γιατί ψήφισε λάθος κατά την άποψή τους και θέλουν να το τρομοκρατήσουν. Ψήφισε λάθος. Και ζητάτε τώρα διορθωτικές. Να ρωτάμε κιόλας όμως, κύριε Παπαδημούλη. Αν μας επιτρέπετε να ρωτάμε κιόλας. Σας το είπα και προχτές. Τρομοκρατία δεν θα μας ασκείτε. Ελάτε κύριε Οικονομέα τώρα. Να μην μπορούμε να ρωτάμε. Που θα τρομοκρατήσει τα γεσένια του μηδιακού συστήματος και του Μέγκα ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε τώρα. Τι είμαστε εμείς? Γεσένια. Τι είναι τα Γεσένια? Τα Γεσένια είναι στο κοπάδι αυτοί που είναι μπροστά και διαμορφώνουν κλίμα. Αστιεύεστε προφανώς. Έχετε τεράστια δύναμη. Αστιεύεστε προφανώς. Έχετε τεράστια δύναμη. Αστιεύεστε προφανώς. Τα κανάλια έχετε τεράστια δύναμη. Αστιεύεστε προφανώς και μάλλον τη δική μου ευγένεια εκμεταλλεύεστε τώρα. Ωραία. Αστιεύεστε. Καθόλου. Σε μένα δεν θα τα λέτε αυτά, κύριε Παπαδημούλη. Γιατί να σας τα λέω? Δεν θα τα λέτε ούτε Γεσένια ούτε παραμύθια. Σας είπα, έχετε 16% πήρατε και εμφανίζεται 100% άλλα ζωνή. Χαίρομαι την αντιπαράθεση. Και το έχετε ξανακάνει αυτό. Χαίρομαι να είσαστε. Το έχετε είσαστε, ξανακάνει αυτό είσαστε και προσθέσει. Είσαστε ακριβείς στα πίτρα και φτηνείς στα λεύρη. Κάντε μου τη χάρη. Εμάς θα μας εξαιρέσετε από αυτό το βιολί που έχετε αρχίσει. Όσοι όλοι σας κυνηγάνε. Ποιος εννοείτε σας, τα κανάλια, το Μέγα, τι εννοείτε? Εμένα και τον Καμπουράκη που είμαστε εδώ και συζητάμε, θα μας βγάλει απ' έξω από αυτή τη δουλειά. Όχι, όταν μου μιλάτε και στον ελληνικό. Αν θέλεις να μιλάμε σοβαρά, αλλιώς σταματάμε. Σταματάμε και δεν ξανασυζητάμε. Θα ανακαλέσετε τον Γεσένια. Δεν το ανακαλώ. Όχι. Θα το ανακαλέσετε τον Γεσένια. Δεν το ανακαλώ. Διότι ο καθένας πρέπει να σέβεται την ιστορία θα του αλλού. Όπως σέβομαι και εγώ. Δεν με σέβεστε. Εγώ, λοιπόν, εάν απαντώ, δεν αντιδράσω, δεν σημαίνει ότι δέχομαι ότι είμαι κανένας Γεσένια. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ναι, και εγώ να δεχθώ ότι είμαστε 100% αλαζόνες επειδή το είπατε εσείς. Είπα, είπα ότι αυτή τη στιγμή εμφανίσατε αλαζονία. Εμφανίσατε αλαζονία κατά την άποψή μου. Ωραία. Αυτό σημαίνει. Επιτρέπετε να υπάρχει αντίλογο. Αυτό σημαίνει. Στο Μέγκα επιτρέπετε να υπάρχει αντίλογο. Αυτό σημαίνει ότι θα μας πει, θα μας υποτιμήσει, θα μας εξευτελίσετε εσείς επειδή το θέλετε εσείς. Όχι, κάνετε λάθος. Σας εξευτελίζω. Όταν μιλώ για τη μεγάλη δύναμη επιρροή τη τηλεόραση. Δεν κατάλαβα, Δημήτρη μου. Ένα λεπτό, Δημήτρη μου, γιατί αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώνει. Ποιο παραμύθι? Εγώ κατά τη γνώμη μου έκανα μια κριτική. Ότι η τηλεόραση και τα δημοτικά μέσα έχουν τεράστια δύναμη. Ότι παίζουν πολιτικό ρόλο. Ότι δεν μπορεί να καναλάρχε έχουν γραμμή. Μα είπατε κάτι τέτοιο. Έκανε μια κριτική και είπα ότι η απάντησή σα αποκαλύπτει αλαζονία. Αυτό είναι δικαίωμά μου να κάνω την κριτική. Εσά δεν είναι δικαίωμά σα να με λέτε Γεσένια ό,τι και να σημαίνει αυτό. Τι λέτε? Ακούτε? Αυτό σα λέω. Ακούω λοιπόν. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο οικονομέας δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι είναι Γκεσέμι. Το είπε βέβαια στην αρχή ο Παπαδημούλης, αλλά στην πορεία το ξέχασε γιατί επανερχόταν συνέχεια. Μη με λέτε Γκεσέμι, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Γκεσέμι, λοιπόν, σύμφωνα με το λεξικό, είναι μεγαλός ομός, συχνά ευνουχισμένος τράγος ή κρυάρι που οδηγεί το κοπάδι, τα πρόβατα ή τα γίδια. Έτσι το βρήκαμε. Αν θέλετε να δείτε την εικόνα και όλο αυτό το βίντεο, τι συνέβη το πρωί, ελληνοφρένια.net στο επίσημο site. Βάζουμε πια και τέτοια, θα βάζουμε από εδώ και πέρα καλές στιγμές της τηλεόρασης. Θα μείνουμε σε ένταση, θα μείνουμε σε εμφύλιο. Πέτρος Στατσόπουλος, στην αρχή με την Τάνια Ιακωβίδου. Αμέσως μετά κολλητά είναι ο κύριος Δρίτσας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πάλι ο κύριος Πέτρος Στατσόπουλος. Βέβαια όλα αυτά είναι ωραία να τα βλέπετε, αλλά και θα πάρετε μια γεύση με τον κύριο Σταυρίδη από τη Δράση. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν. Εγώ εκφράζω κάτι άλλο. Δεν έχω καμία σχέση με το παλιό. Με αλήθεια. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με. Ξέρετε τι πληρώνουμε σήμερα. Ξέρετε τι πληρώνουμε. Τις δικές σας κομματικές τέχνιες της αριστεράς. Το χέρι μπορώ να το χτυπήσω κι εγώ. Εντάξει. Γιατί δεν σέβεστε. Γιατί δεν σέβεστε τίποτα. Εμείς δεν σεβόμαστε τίποτα. Δεν μπορείτε να αποφεύγετε να απαντήσετε σοβαρό στο κύριο ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πατέρα, με τραμπουκισμού θα μιλάμε. Κάνω το κερατό μου. Με τραμπουκισμού θα μιλάμε. Επιτέλους. Θέλεις να διορίσεις 100.000 αρκετά, κύριε. Πάμε για κλείσιμο. Πάμε για κλείσιμο. Αρκετά, κύριε. Επώνυμο και επίθετο. Δεν σε είπα ποτέ, κύριο, για να καταλάβεις τι νοοτροπία έχεις. Τι νοοτροπία έχεις και μου γυρίσεις την πλάτη. Δεν μπορείς να με κοιτάξεις τα μάτια. Γιατί δεν έχεις κάτι τίποτα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τι δεν έχεις. Τι δεν έχεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Που δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι πράγμα. Σε πέντε λίξω τώρα. Σας παρακαλώ. Κορπαδοπάδια είμαι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είμαι κορπαδοπάδια. Έλα να πούς τα λίγα κιόλας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δείρε με βρε ανθρωπάκο. Εσύ να μιλήσω ότι είσαι στον 101. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Στο καλό. Σε εθνική ενότητα, σε κλίμα εθνικής ενότητας, συνέστησης του τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο και που οδηγεί το τόπο. Ακούσαμε τον κύριο Τατσόπουλο, πρωταγωνιστή και στα δύο. Στο πρώτο έριξε ένα ποτήρι, στο δεύτερο παραλίγο να πλακώσει τον άλλον. Και στη μέση ο κύριος Δρίτσας σήμερα το πρωί. Κάτι γίνεται, κάτι παίζει. Μηνύματα ακροατών. Τατσόπουλο θα ακούσουμε, βρε Αποστόλη, και εσύ ή όχι? Δεν έχει σάτυρα στο ΣΥΡΙΖΑ, κοκοκοκοκο. Ένα μήνυμα ακροατή και άλλο ένα που το. Ναι, κάτσε να το βρω πάλι ένα ίδιο. Α, ρε Αποστόλη, για Τατσόπουλο που δίνει ευχές τίποτα, άντε γιατί πρέπει να φύγω κιόλας, κοκοκοκοκο, τρίτη φορά. Τα μαζεύουμε, κάνουμε μάζεμα, σιγά τώρα με τον... Θα διστάσουμε να βάλουμε του Τατσόπουλου ή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά που γίνονται. Εδώ δεν διστάζουμε σε άλλα και άλλα, θα διστάσουμε σε αυτά. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Ονομάζομαι Αντιγόνη. Γεια σου, Αντιγόνη. Είσαι αυτή που λέει αγάπη που τη λέγανε Αντιγόνη. Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν. Όχι, το μπουζούκι δεν είσαι εσύ, πες μου. Έχει μιλήσει ο αδερφός μου Παναγιώτης με το Σωτήρη. Με τον? Το Σωτήρη, τον αδερφό σας. Ο αδερφός μου, Σωτήρης, ναι. Σας μιλεί ο Σωτήρης. Θύμισέ μου λίγο την ιστορία, γιατί μου μιλάει γενικώς ο Σωτήρης, λέμε πολλά. Έχω ένα σπίτι στο Πικέρμι. Α, ναι, μωρέ, η Αντιγόνη του Πικέρμι, ναι. Ναι, και μου είπα να σας πάρω τηλέφωνο με εσάς να μιλήσω. Εκεί στο Πικέρμι δεν είναι που έχουν εκείνα τα μοβ τα κάγκελα, στο διάσημα το μεσαίο. Τα μοβ τα κάγκελα. Μοβ. Λίγο γύφτικο δεν είναι, λίγο γύφτικο. Έχετε ακόμα δήμαρχο τον άντρα της Λαμπύρη. Έχω δει μοφκάγκελα. Είχε κάτι μοφκάγκελα και δεν ξέρω αν τον μάζεψε αυτή. Ήτανε πολύ kids. Τι μου ήθελες πάντως, Αντιγόνη μου, πες μου. Για το σπίτι. Εμένα είναι λίγο διαλυμένο, από την αλήθεια. Ναι. Το είχα φτιάξει πέρυσι. Κατάλαβα. Ωραία. Θες να μιλήσω με το Σπύρο το Σούλη, να περάσουμε να κάνουμε ένα με το δεξί. Εμένα έχουν σκάσει όλοι οι τείχοι βασικά, που η γρασία είχε σπάσει ένα σωλήνα. Σκάσαν οι τείχοι, τι τους λέγατε και τους σκάσατε τους τείχους, τους σκάσατε. Τι κουβέντες ακούσαν αυτοί οι τείχοι μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι να κάνω εγώ, τους έσκαιζα, φανταστείτε, την είχα προλάβει. Ο σωλήνας πώς έσπασε. Να πω να μείνω, να πω τι έμεινα. Τι σκατό γίνεται σε αυτό το σπίτι μέσα και έσπασε ο σωλήνας. Πώς γίνεται και έχει σκατοπλημμύρα μέσα στο σπίτι, ε? Είναι λίγο διαλυμένο που λέτε, να πω την αλήθεια, αλλά έχει καινούρια κουζίνα. Α, εντάξει, πάλι καλά. Δηλαδή να πατάς το σκατό κάτω, αλλά να μπορείς να φτιάξεις ένα αυγό μάτι στο μάτι της κουζίνας. Και στο πάτωμα είναι μια χαρά. Ναι, ξέρω. Μόνο στίχος. Το σημαντικότερο σώμα είναι η κουζίνα. Αν δεν έχει κουζίνα το σπίτι, δεν πάνε όλο το άλλο σκασμένο. Ας είναι. Και τα μπάνια είναι, εντάξει, μπορώ να πω. Αντιγόνη μου, τι ήθελες? Για την εκπομπή που μου είπε ο αδερφός μου. Να το φτιάξουμε από την αρχή, έτσι, να κάνουμε μια ανακατασκευούλα. Ναι. Εντάξει. Αν γίνεται. Θα πρέπει να εμφανιστεί στην τηλεόραση όμως. Θες να μου πεις λίγο τις διαστάσεις σου, έτσι ώστε άμα δεν είσαι καλή, είσαι παχουλούλα, πόσα κιλά είσαι? Λίγο. Λίγο παχουλή, πόσο? Δεν μπορώ να πω. Περίπου, ρε παιδί μου. Υπάρχει πατσοκύλι, κόλος μεγάλος. Στο λεωφορείο, ας πούμε, πιάνεις μια θέση. Ναι, ακόμα ναι. Ακόμα ναι, μάλιστα. Αλλά γεμάτη θέση. Ναι. Κοίταξε να δεις. Άμα είσαι ψιλοσάπια, εμείς θέλουμε να κάνουμε και νούμερα τώρα, δεν μας νοιάζει τόσο να σου κάνουμε τη δουλειά και τέτοια. Να φέρουμε ένα κασκαντέρ, να σε ντουμπλάρει. Μια ωραία γκόμενα που θα κάνει την ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Πρέπει να μείνετε μαζί μια εβδομάδα, να στη φέρω να συγκατοικήσετε για να μάθετε τα μυστικά του σκασίματος. Μη φανεί τώρα ξένη. Ναι, τι να πω εγώ τώρα. Να σε ντουμπλάρουμε, λέω, με την κοπελίτσα την όμορφη, τη μοντέλα. Είναι Ρωσίδα, τώρα δεν ξέρω. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Απλά μόλις αποφυλακίστηκε δεν έχει τίποτα. Άμα δεν την αγγίξει, δεν κολλήσει τίποτα. Μάλιστα. Ναι. Okay. Και αν τύχει, όμοιγεν το κάτι, οτιδήποτε σου έρθει καμιά όρεξη ανάποδη, βάλε προφυλακτικό. Σημασία το σπίτι έχει να γίνει. Άμα γίνει το σπίτι, τα άλλα μη σε νοιάζουν τίποτα. Αντιγόνη. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Οκ. Okay. Αντιγόνη, τι ψήφισες? Δεν ψήφισα. Γι' αυτό είσαι έτσι χάπατο, έτσι. Δηλαδή πολύ δεκτική, σε κατάλαβα από την αρχή. Τόσο χάπατο, μόνο αυτό θα μπορούσες να ψηφίσεις. Που δεν ψήφισες. Μ' ακούς? Ναι, εγώ σε ακούω, αλλά δεν με ξέρεις και με λες χάπατο. Εδώ δεν ψήφισες εσύ, μωρή. Δεν με ξέρεις και αποφάσεις για το μέλλον μου. Πρέπει στα τσακίδια. Θέλω να σου φτιάξουμε και το σπίτι. Έχει κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Ποιος ξέρει τι άκουγε αυτό το σπίτι και έσκασε? Αυτές οι μαλακίες. Δεν πάμε να ψηφίσω, δεν πάμε να ψηφίσω. Μάλλον αποφάσισε, μάλλον αποφάσισε. Τσόκαρο. Ήθελες να μείνει στο Πικέρμι. Τάχα να αναπνεύσει καθαρό αέρα, σου καθαρίσει το μυαλό. Πολύ το καθάρισε. Ζώων. Αντιγόνη. Έλα, Αποστόλη, σχετικά με το ερώτημα ενός φίλου στην Κρεμάλα, πρώτα η πολιτική ή η δημοσιογράφη. Εγώ θα πω πρώτα η πολιτική και μετά η δημοσιογράφη, γιατί πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση. Αυτή η ιστορία με το έγγραφο από το Προεδρικό Μέγαρο είναι ένα πολύ μεγάλο κουίκ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κουίκ. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Μην πεις παραπάνω. Το χειρότερο, φοβάμαι μήπως είναι μια καμένη υπόθεση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω τώρα που μου ήρθε. Το μικρό όνομα του καμένου είναι τελείως? Arde Grecia tras el suicidio de un jubilado en pleno centro de Atenas. Dimitris, de 77 años, se quitó la vida de un tiro por la crisis. En su bolsillo llevaba un mensaje en el que decía que se negaba a buscar comida en la basura, ya el único recurso que le quedaba. Con la muerte de Dimitris, la rabia y la... Αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψαν οι Ισπανοί για τον αυτόχειρα, τον 77χρονο, όπως λέγαμε τότε αυτόχειρα, τον Δημήτρη Χριστούλα. Το γεγονός έκανε το γύρο του κόσμου, επηρέασε αρκετούς, κυρίως τον Χωακίν Καρμπονέλ, σωστά μάλλον το λέω. Και έγραψε αυτό το τραγούδι. Ως βίντεο κλιπ υπάρχει στο site ελληνοφρένια.net. Να ακούσουμε λίγο, να σας πω και τους στίχους. La higuera vio la fuente y brotó luz de la miel. Son las siete y los dioses ya no están. Dimitris es agudo, un anciano de papel, una voz que clama al mundo sin gritar. A veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Un tiro no es un ruido, es como una catedral que se espuma entre la niebla de cristal. Αυτό είναι το ρεφρέν και λέει: μερικές φορές η μοίρα μας οθεί ως το τέλος, σπάζοντας τις πινακίδες στάθμευσης. Ένας πυροβολισμός δεν είναι ένας θόρυβος. Είναι σαν ένας καθεδρικός ναός που εξαφανίζεται μέσα στην κρυστάλλινη ομίχλη. Και σε λίγο, το κουπλέ, ο Δημήτρης ψάχνει το δέντρο και το Σύνταγμα είναι ο τόπος μπροστά από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Παίρνει ένα πιστόλι, είναι μια χειρονομία τόσο βάρβαρη που δεν τραβά το ενδιαφέρον του προσωπικού. Σε εισαγωγικά, δεν θέλω την ελεημοσύνη τους, σήμερα εγκαταλείπω χωρίς πάλι, δεν θα ψάξω για φαγητό. Σε ένα μαντρί κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι ουρανοί έκλεισαν και η γη άρχισε να κλαίει, ήταν Απρίλιος παντού. Que no llama la atención del personal. No quiero su limosna, hoy me rindo sin luchar. No buscaré comida en un corral. Los cielos se cerraron. Αν θέλετε να το δείτε όλο, δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα, θα το ακούσουμε κάποια φορά. Στο site το έχουμε αναρτήσει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και με τους στίχους. Το συγκρότημα Take the Money and Run μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε το αυτό το τραγούδι που είπατε, το περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, είσαι. Ναι, ρε παιδί μου. Α, τι έγινε. Ε, τι να γίνει, να εδώ, όπως τα ξέρεις, μωρέ. Άκου να δεις, δηλαδή, ρε παιδί μου, για να σε. Κυβερνησία, είμαι ένα σκάσο. Με τόσα κυβερνησία δεν ξέρω που πάει ο τόπος. Ακούς, άκου να δεις. Φοβάμαι πως χρεοκοπήσουμε τρόπο μας τα κυβέρνητη. Άκου να δεις τι έπαθα, άκου να δεις. Είναι σοβαρό αυτό που θα σου πω εδώ. Μου θυμίζει και εκείνο το παλιό τραγούδι του Νταλάρα που λέει Θε μου, κάνει να μου πάνε όλα αυτά. Άκου να σου πω, ρε παιδί μου, μισό. Που λέει Α, κυβέρνη, το καράβι στο νοτιά. Άσε με, ρε παιδί μου, κλείνω τη μύτη μου και δεν δίνει σημασία. Θα βγάλω κρεατάκια και εσύ το αφήνει και περνάει στον τούπο. Έχεις δίκιο, άκου να σου πω εδώ. Τι θες. Κρεβάτι ξαπλωμένο το βράδυ. Έχω ψηφίσει κουκουέτσι προηγούμενε εκλογέ. Ποιο έρχεται στον ύπνο μου μέσα. Τι μου κάνει. Ποιος. Ο δράκο του Σαμαρά. Ο δράκο με τρόμαξε, μου λέει έχω το δράκο. Αλλά εμεί έχουμε το δράκο. Θα ψηφίσει, μου λέει εμένα. Ρε αυτέ τι μαλακίε, ποιο σου τι γράφει του μαλακίου αυτού μου, ρε. Αυτό είναι το θέμα ή ότι πιάνουνε. Μπορώ να βγω στον αέρα. Παρακαλώ, τι θέλετε. Δεν μπορεί να κάνει, να καταθέσει νόμο για αντιμνημονιακό, για κατάρρευση του μνημονίου του ΚΚΕ και να μην θέλει να συνεργαστεί. Όχι μόνο δεν συνεργάζεται με τα άλλα αντιμνημονιακά κόμματα, αλλά λέει και μοιάσματα του άλλου. Το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Απορώ, γιατί δεν συνεργάζεται το ΚΚΕ. Λοιπόν, οι άνθρωποι. Γιατί. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι σοβαροί στο πολιτικό στερέωμα και προτάσει όλε αυτέ που ακούγονται, το ΚΚΕ με τέτοιε προτάσει. Γιατί δεν συνεργάζεται, δεν του κάνει καμία από αυτές τις προτάσεις. Η μία πρόταση είναι πιο σοβαρή από την άλλη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Ο Μητυλινιός είμαι. Έχω ένα παράπονο από σένα. Για πες. Δεν έβγαλες το αυτοκίνητο. Την άλλη το έβγαλες. Διαμαντοπούλου. Για την Ταλάρα το έβγαλες. Για το Σιφουνάκι δεν το έβγαλες. Το αυτοκίνητο να φωνάξει για συγκέντρωση. Σωστό, δεν το αξιολόγησα σωστά. Πού πάμε χωρίς το Σιφουνάκι. Εδώ δεν έβγαλα για την Άντζελα την Κερέκου με δουλεύεις. Το σύνθημα είναι ένα. Βουλή χωρίς το Σιφουνάκι είναι δάσος χωρίς δεντράκι. Δεν είναι καλό. Θαμνάκι καλύτερο. Γεια σας. Γεια. Σας παίρνω από την Ελβετία. Ε, καλά. Α! Την καλημέρα μου. Ποια καλημέρα σας. Ευτυχώς. Για πείτε μου. Ευτυχώς, κύριε. Έχετε γνώμη για τις καταθέσεις εκεί. Α. Ναι, έχω. Για πείτε. Αυτοί που δεν ψήφισαν τα δύο μεγάλα κόμματα για να τις δημοσιοποιήσουν. Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα. Απολαμβάνετε τις καταθέσεις των άλλων, των Ελλήνων. Τρώτε το χρήμα μας. Ωραία, στη δεν είναι Ελβετία. Κύριε Απόστολε, σε όλη αυτή την καντεμιά. Το τι διασκεδάζω με το σταθμό σας. Έχετε αριστοφανικό χιούμορ. Όλος ο σταθμός. Όλος ο σταθμός. Εκτός από το τράπεζα. Απλά να συμπληρώσω ότι κάποιες εκπομπές δεν είναι χιουμοριστικές. Δεν ξέρω τα χαρούν που θα τα ακούσουν αυτό. Τίποτε. Τίποτα. Να είστε καλά. Τα χαρεί ο Νίκος. Και εσείς. Και εσείς. Να είστε καλά. Εσείς πιο πολύ. Γεια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι η κυρία Πόπη και δηλαδή προ δύο ωρών θα δηλώσει συμμετοχή για το αυτοκίνητο στο τηλέφωνο το 14-5. Ωραία, ωραία. Τι θα θέλατε τώρα? Τώρα θα ήθελα να το ακυρώσω γιατί μετάνιωσα. Πώς γίνεται? Δεν θέλετε να πάρετε το αυτοκίνητο? Ναι, δεν θέλω. Ότι εμείς σας το δίναμε και τώρα δεν το θέλετε. Πια μας κάνετε μουτράκια. Ναι. Δηλαδή άμα σας τύχει δεν το θέλετε? Όχι. Ότι θα σας τύχαινε, εσείς πιστεύετε? Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω, δεν το θέλω. Αλήθεια, τι σας έκανε να αλλάξετε γνώμη? Γιατί δεν θέλετε τώρα? Δεν ξέρω, μετάνιωσα. Μετανιώσατε που λάβατε με... Δεν θα το κερδίζατε, κυρία μου, μεταξύ μας τα μοιράζουμε. Εντάξει, το ξέρω πως τα μοιράζετε μεταξύ μας. Α, το ξέρετε, έτσι το είπα για να σας δοκιμάσω. Για ποιους μας περάσατε? Ρε Μπαλούρδο, τι θα κάνουμε στο ράμα γίνει κυβερνητή αριστερά? Ποιους θα δώσουμε, ρε? Ρε Μπαλούρδο, τους δεξιούς, ρε, τους δικούς μας. Α, όχι ρε, ποτέ. Γιατί ποτέ, ρε, εσύ και τόσο καιρό αυτό δεν κάναμε. Ήμασταν η μισή από τη μία, η μισή από την άλλη. Η μισή φοράγαμε μπατσικά, η άλλη μισή φοράγαμε κράνη μαύρα. Εντάξει. Ναι, γεια σας. Δεν προλάβουμε να ακούσουμε για τον πλοηγό, τον νικητή. Ναι, ακούτε το όνομα. Ο νικητής είναι Πάνος Καμένος. Θεωρήσαμε απαραίτητο να τον πάρει αυτό στον πλοηγό, να ξέρει προς τα πού να πάει τελικά. Επειδή δεν δυσκολευόταν λίγο να πάρει θέση. Και ο δεύτερος παρατσάκ, να τόσο το έχασε, Κουβέλης Φώτιος. Για τους ίδιους λόγους. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, θέλω το κλουβί που λέγεται ευρώ. Και θέλω να κλειδωθούμε σε αυτό το κλουβί που λέγεται ευρώ και ευρωζώνη και Ευρώπη. Αυτή η διαφορά μας. Είναι φιλοσοφική η διαφορά, είναι ουσιαστική, είναι πολιτική. Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Και εκεί δεν επιτρέπεται να μην τοποθετηθούμε όλοι. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, θέλω το κλουβί που λέγεται ευρώ. Πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Ο Λένιν έλεγε ότι οι καπιταλιστές σου πουλάνε και το σκηνί με το οποίο θα τους κρεμάσεις. Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες Έλληνες. Θα πάμε σε εμφύλιο. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα?